20 litrów już za 4,99 i wiele innych. Wszystko do ogrodu, wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 23 dzień kwietnia. Minęła 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zmiana polityki energetycznej może być szansą. O tym polski prezydent ma mówić na szczycie klimatycznym. GIS zaleca przełożenie przedterminowych wyborów samorządowych. Tłumaczy to sytuacją epidemiczną. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny kończy protest głodowy. Za niespełna pół godziny polski prezydent zabierze głos podczas zwołanego przez przywódcę USA szczytu klimatycznego. Andrzej Duda ma zwrócić uwagę, że zmiana polityki energetycznej może być rozumiana jako szansa. Chodzi na przykład o tworzenie nowych miejsc pracy w takich sektorach jak elektromobilność czy magazynowanie energii. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski zastrzegł, że wiąże się to z pewnymi warunkami. Pan prezydent też o tych warunkach będzie mówił, czyli na przykład o tym, że dla nas ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Tak, że jak budujemy miks energetyczny, tę nową politykę energetyczną, gdzie właśnie będzie dużo w większym stopniu uwzględniona kwestia klimatu, to ona musi być także bezpieczna, taka, w której mamy dywersyfikację, mamy gwarancję, że to są nasze własne źródła energii. W szczycie klimatycznym bierze udział 40 światowych przywódców. Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o przełożenie przedterminowych wyborów samorządowych na drugą dekadę czerwca. Tłumaczy to wciąż nieustabilizowaną sytuacją epidemiczną. W najbliższym czasie planowano m.in. głosowanie w Rzeszowie, gdzie na 9 maja rozpisano przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Rekomendacje GIS-u dostał już premier. Rzecznik rządu zapowiedział, że formalna decyzja w sprawie terminu wyborów w Rzeszowie oraz w innych samorządach zapadnie na początku przyszłego tygodnia. Według nieoficjalnych informacji wybory w Rzeszowie odbędą się 13 czerwca. Ministerstwo Spraw Zagranicznych komentuje krok Rosji, która zdecydowała o wydaleniu polskich dyplomatów. Według resortu stanowi to kolejny przykład agresywnej polityki i jest świadomym gestem obliczonym na zaognienie stosunków z sąsiadami i całą społecznością międzynarodową. W obecnej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do adekwatnej reakcji na decyzję MSZ-u Rosji, napisano w oświadczeniu. Ambasador Polski w Moskwie, Krzysztof Krajewski, został wezwany do MSZ Federacji Rosyjskiej. Wręczono mu notę dyplomatyczną z informacją o uznaniu 5 polskich dyplomatów za osoby niepożądane. Uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września w Warszawie. Nową datę wyznaczył papież Franciszek, poinformował metropolita warszawski kardynał Kazimierz Necz. Rzecznik archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński ma nadzieję na liczny udział wiernych w uroczystości. Mamy nadzieję, że wtedy pandemia już będzie u końca, że będziemy mogli w sposób bezpieczny, na ile pozwolą możliwości i obostrzenia w tej beatyfikacji, uczestniczyć. Z powodu pandemii beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca ubiegłego roku została zawieszona. Papież zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji prymasa tysiąclecia jesienią 2019 roku. Aleksiej Nawalny kończy głodówkę. Apelowali o to lekarze. Przetrzymywany w kolonii karnej lider rosyjskiej opozycji prowadził protest głodowy od końca marca. O przerwanie protestu głodowego zaapelowali lekarze współpracujący z Aleksiejem Nawalnym w ich ocenie. Głodówka weszła w fazę, która zagraża życiu opozycjonisty. Pod apelem podpisała się m.in. szefowa Sojuszu Lekarzy Anastazja Wasiliewa oraz trzech specjalistów, neurolog, kardiolog i anestezjolog. Jeśli głodówka będzie kontynuowana nawet przez krótki okres, to z przykrością stwierdzamy, że wkrótce nie będziemy mieli kogo leczyć, podkreślają autorzy apelu. Przerywając protest głodowy, Aleksiej Nawalny podkreślił, że zaniepokoiła go diagnoza lekarzy, którzy ostrzegli, iż w każdej chwili może umrzeć. Przyznał również, że do takiej decyzji skłoniła go troska o kilkadziesiąt osób, które w ramach solidarności z nim także ogłosiły głodówkę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło 12 skarg na nową uchwałę śmieciową, która uzależnia wysokość opłat za wywóz odpadów w stolicy od zużycia wody. Większość skarg złożyły spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wśród nich jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jej prezes, Barbara Różewska, mówi, że taki system rozliczania śmieci to dla mieszkańców zbyt wysokie i nieuzasadnione koszty. W imieniu naszych mieszkańców nie zgadzamy się ze sposobem naliczania opłat za śmieci, bowiem uważamy, że woda nie jest śmieciem, śmieci da się policzyć i nie na podstawie wody zużytej w budynku ma następować rozliczanie systemu śmieciowego. I to żeśmy zaskarżyli. Nową uchwałę śmieciową zaskarżyła także prokuratura. Opłata za śmieci uzależniona od zużycia wody obowiązuje w stolicy od kwietnia. Wcześniej była zryczałtowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

11 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Ukłony w to piątkowe popołudnie. Szczególnie witamy wszystkich Wojtków i Jurków. Jeśli Państwo poczują taką potrzebę, to chcielibyśmy, proponujemy, właściwie tak powinienem powiedzieć, podjąć się dzisiaj takiego stworzenia profilu osób, które noszą te piękne imiona. Na pewno wielu z Państwa zna Wojtka, bądź też przyjaźni się być może z Jurkiem. Co by Państwo mogli o nich dzisiaj powiedzieć? 2 2 7 3 to numer do nas, a my poczęstujemy w zamian Państwa dzisiaj Wojciachem. Odwiedzimy też wiosenny Wawel, cały w różu, i ruszymy motocyklem na rajd w szczytnym celu. Piątkowy program przygotował Marek Zalewski, zrealizuje Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Karol Gnat. Zapraszamy do trójki. Trójka. Program trzeci. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwoluta twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach bezsennych z twoich ust i mów mi dobrze językiem jakim chcesz, mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Dobrze. Właśnie, tak rzadko i mówimy sobie tyle miłych słów, a codziennie mamy, proszę Państwa, tyle okazji, żeby powiedzieć sobie coś miłego. I wcale tutaj nie musimy słodzić. Wystarczą naprawdę trzy dobre słowa. A dzisiaj okazją do powiedzenia sobie czegoś miłego i dobrego są imieniny Wojtka i Jurka, do czego gorąco Państwa zachęcamy i dziękujemy za telefony. Samego rana wysłałam życzenia imieninowe dla Jurka i Wojciecha, wspaniałych dwóch kompanów podróży Drawsko-Złocienieckiej Grupy Turystycznej Górskiej. I wszystkim Wojciechom, wszystkim Jerzykom życzę wszystkiego dobrego. Przyłączamy się do tych życzeń i czekamy na kolejne. Dwie dwójki, siedem trójek. Pytamy od razu o to, jacy są Wojtkowie i Jurkowie. Spróbujemy dzisiaj nakreślić jakiś profil posiadaczy tych imienia. Ciekawe, czy nam się uda. Tradycyjnie już na początku naszego piątkowego spotkania mówimy trochę o pandemii. No, trochę jakby mało mówiło się o tym, prawda? Ale próbujemy spojrzeć na to, co się dzieje dookoła nas z różnych perspektyw. Trzecia fala pandemii opada, proszę Państwa, i na szczęście trzeba powiedzieć, że to wielka zasługa całego systemu ochrony zdrowia. Ten jak balon naprężył się maksymalnie. Od poniedziałku na szczęście w 11 województwach część obostrzeń zostanie poluzowanych i tylko wciąż niepokoi ten wysoki wskaźnik umieralności, ale Lekarze robią, co mogą, używając przy tym, dodam Państwu, bez kompromisów po wielu rozmowach z nimi najdroższych i najlepszych urządzeń, które mają w tej chwili do dyspozycji. Dowodem na to, że warto walczyć do samego końca, jest historia pacjenta z Bolesławca. Pacjent po półrocznym pobycie pod respiratorem wraca do zdrowia. Wiele osób mówi wprost, to prawdziwy cud. Jak wyglądał ten czas i o czym pan Marian marzy teraz najbardziej? Te pytania zadawał Piotr Słowiński. Cud. Lekarze z OIOM-u dokonali cudu. Marian Wojtyna stracił kontakt ze światem tuż przed świętem niepodległości w zeszłym roku. Najpierw go przewiało, później była gorączka, później szpital, OIOM i ciemność. Ja myślałem, że to było kilka dni tylko. Słyszę z rozmów lekarzy, pielęgniarek, szykują się wszyscy do świąt. Ja myślałem, że to 11 listopada święto. Oni mówią, że to jest Wielkanoc. Ludzie, prawie pół roku. 144 dni pod respiratorem. Mężczyzna oddycha z takim szumem, bo ma dziurę w klatce piersiowej, która się powoli, ale dobrze zrasta, mówi lekarz Wojciech Hab. 8 listopada w tomografii opisywano wtedy zmiany w płucach obejmujące 95% miąższu płuc, czyli praktycznie całe płuca były zajęte. W kontrolnych badaniach, które już wykonywano kilka dni później, kiedy pan był podłączony do respiratora, płuca były zajęte w 100%. To praktycznie daje bardzo słabe rokowanie na przeżycie w tej chorobie. Lekarze nie dawali nadziei. W okresie świąt Bożego Narodzenia u pana Mariana rozwinęły się zaburzenia krzepnięcia, co spowodowało krwotok do klatki piersiowej. Już kostucha mnie trzymała za gardło, ale gdzieś tam w środku iskierka taka, że trzeba żyć. 4 operacje, liczne pomniejsze zabiegi. To był długi dystans, mówi Jarosław Luboński z Bolesławieckiego OIOM-u. Kosztowało nas to wszystkich bardzo dużo wysiłku. Udało się pacjenta uratować i w dobrym zdrowiu wypisać na oddział chirurgiczny. Jest to olbrzymi sukces, niespotykany dotychczas na skalę światową. Cieszy się dyrektor szpitala w Bolesławcu Kamil Barczyk. To sukces jego zespołu, młodego, ambitnego, nieodpuszczającego w najtrudniejszych sytuacjach. W szpitalu jest to najdłużej leczony pacjent covidowy. Mało tego, ja myślę, że w Polsce, w naszym kraju i jeden z najdłużej leczonych pacjentów w ogóle. Jest to olbrzymi sukces całego zespołu, że tak uwziął się na życie tego człowieka. To nie jest nic przyjemnego. Ten COVID. To jest cholerstwo. Przybył koniec ze mną. Tu mi dreny zakładali, nie pomogło. Dopiero jak mi tu wycięli tą dziurę, to wentylowali mi te płuca, żeby osuszyć to. I się udało. Największe trudności zostały już pokonane, mówi Wojciech Hab, szef oddziału chirurgii w Bolesławieckim Szpitalu. Na pewno czeka go bardzo długa rehabilitacja. Na początku musi zacząć w ogóle samodzielnie wstawać i chodzić. I to na pewno się uda. Natomiast na ile będzie aktywny i na ile będzie sprawny, to dopiero się okaże za pół roku. 4 dni temu Marian Wojtyna zdołał przy pomocy rehabilitantów stanąć na własnych nogach. Przed nim długa rehabilitacja i marzenie. Jak wyjdę, przyjdę do domu, to szklaneczka zimnego piwa. Innych marzeń nie mam. Ja po prostu cieszę się, że żyję. 144 dni pod respiratorem. Panie Marianie. I nie wiem, czy powiedzieć, że wrócił pan, czy narodził pan się na nowo. Piękna historia i gratulacje dla całego zespołu, że nie poddali się, walczyli do końca, bo nadzieja umiera ostatnia. A to marzenie? Jakie piękne. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil. Hey, Trójka. Program trzeci. Podzielonym murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony. Podzielonym murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej. Coraz śmielej myślimy o tym, by móc na świeżym powietrzu oddychać bez maseczki. Pytałem o to wczoraj ministra Michała Dworczyka. Czy Rada Medyczna przy premierze w ogóle rozmawia o takim pomyśle? Na razie nie ma tego na agendzie. Sprawdźmy jednak, co w pogodzie. To zależy, na którą część mapy się spojrzy. Tak sobie odpowiem. Słońce jakby dziś nieśmiałe, z lekką dozą niepewności przebija się przez chmury. Tak jest m.in. w centrum, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Podkarpaciu. Śląsk i Opolszczyzna dzisiaj w deszczu. Temperatura od 4-5 stopni Celsjusza w Suwałkach. Tyle samo w Łodzi i Toruniu, najcieplej na zachodnich krańcach naszego kraju. W Gorzowie nawet 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie, znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Thank you.

21 minut do godziny 16. Po 16 zapytamy, czy dzieci wyjadą w tym roku na kolonie. Na wakacyjne obozy jeździ się niemal od pokoleń, a w niektórych rodzinach to prawie tradycja. W Trójce teraz jednak o zupełnie innej tradycji. Toruń ma pierniki, Poznań rogale marcińskie, a Gniezno też przyszykowało na dziś lokalny smakołek. Dzisiaj przypominamy Państwu imieninę Wojciecha, patrona Gniezna i Polski. I uwaga, nie mówimy tego od wielkiego dzwonu. Rafał Muniak. To największy gnieźnieński Wojciech, sześciotonowy dzwon, święty Wojciech, który podobnie jak wawelski Zygmunt odzywa się tylko na specjalne okazje, chociażby takie jak imieniny świętego Wojciecha, patrona Gniezna. Dziś imieniny będą obchodzone w wielu gnieźnieńskich domach, bo być Wojtkiem w Gnieźnie to brzmi dumnie. Ma szwagra Wojciecha. I co, jaką jest osobą? Bardzo dobrą, pracowitą, spokojną. Chyba każdy w Gnieźnie w rodzinie Wojciecha ma lub osobę o takim imieniu zna. Tak na przykład kolega ginekolog Wojciech Łącki. Mówi jeden z gnieźnieńskich lekarzy, nie Wojciech, ale Dariusz Igliński. Oddany ludziom, służy im, wypełnia tą misję, jaką daje to imię. Bo misja Wojciechów w Gnieźnie jest ważna i nie do przecenienia. Brzmi to dumnie i myślę, że od ponad 1000 lat Wojciech kojarzy się z radosnym chrześcijaninem, który niesie Jezusa Chrystusa innym ludziom i jest gotów za niego położyć swoje życie. Mówi ksiądz Michał Słomieniuk, dyrektor archiwum archidiecezjalnego w Gnieźnie. Kto w Gnieźnie nosi to imię, myślę, że ma czym się chwalić. A takich osób w Gnieźnie jest wcale nie mało, jak policzył prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Wszystkich Wojciechów w mieście Gnieźnie jest ich 545. I niektórym z nich udaje się zajść naprawdę wysoko. Na chrzcie świętym sobie tego imienia sam nie wybrałem. Dali mi go moi rodzice. Mój świętej pamięci dziadek miał na imię Wojciech. Świadczy o tym przykład prymasa Polski, księdza biskupa Polaka, Wojciecha Polaka. Na drugi dar, że jako ksiądz wzrastałem właśnie tutaj w cieniu świętego Wojciecha przy katedrze gnieźnieńskiej jako biskup, a kiedyś moi poprzednicy nosili właśnie bardzo prosty tytuł, biskup świętego Wojciecha. Wielki dar, wielka łaska. Imieniny Wojciecha w Gnieźnie w tym roku bez dorocznego jarmarku, znanego jeszcze od średniowiecza, bez tradycyjnych procesji z relikwiami świętych, na szczęście pozostał imieninowy smakołyk, który ma tylko Gniezno. Toruń ma pierniki, Poznań ma rogale marcińskie, a Gniezno? A Gniezno ma Wojciecho. Łukasz Muciok, kucharz i smakosz. Jedzcie Wojciecho. Kilka lat temu konkurs na lokalne ciasto, właśnie na Wojciecho. Mówi prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Pyszne, smaczne. Czy rzeczywiście? Pytamy o to przechodniów. Oczywiście, że jadłam Wojciecho. O, teraz nie mogę mówić. To dobre? Chrupiące. A podobno, kiedy coś chrupie, sprawia nieporównywalnie większą przyjemność niż jedzenie, które nie chrupie. Wojciecho chrupie, czuję. Wojciecho jest mocno cynamonowe, posłodzone, bo cukier też chrupie w tym Wojciechu, nie tylko to ciacho. Właśnie, lepiej zjeść czy nie zjeść? Lepiej zjeść dobrze niż podobać się byle komu. Oczywiście, jedzcie Wojciecho, próbujcie. Przepyszne, smacznego. Bardzo dziękujemy i z chęcią skosztujemy, bowiem gnieźnieńskie Wojciecho kosztuje tylko 1,50 zł za sztukę i jest sprzedawane tylko przez 2 cukiernie w mieście, więc podpowiadamy wszystkim tym, którzy do Gniezna się wybierają. Te cukiernie otrzymały od miasta licencję na wytwarzanie ciastek spożywanych tylko z okazji imienin. 23 kwietnia. To dzisiaj i to także Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. UNESCO ustanowiło to święto, żeby promować czytelnictwo i ochronę własności intelektualnej. Mamy w planach sprawdzić, jak postępują prace nad prawem autorskim dla sztucznej inteligencji. Takie prace poważnie już trwają w europejskich instytucjach. Przyglądamy się tym pracom, zbieramy odpowiednie materiały, jak je opracujemy, to na pewno pojawią się one w Trójce. 23 kwietnia, proszę Państwa, to także święto Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Organizacja od lat, ale teraz szczególnie stara się odpowiadać na zmieniające się potrzeby i twórców, i odbiorców kultury. Przy okazji ZAIX zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konkursie na stworzenie dźwiękowego odpowiednika. Hasła? Która się zmieniło i teraz brzmi ZAIX, sprzyjamy wyobraźni. Organizatorzy czekają na te zgłoszenia, maksymalnie 3-sekundowe dźwięki. To będzie znak marki oraz jego dłuższą wersję, około 7-12 sekund. Muzyczne logo, jak mówią organizatorzy, powinno współgrać z nowym znakiem graficznym, który jest żywy, zmienny i otwarty, a można go zobaczyć także na nowej stronie internetowej stowarzyszenia, gdzie Państwa już teraz gorąco odsyłamy. Za niespełna 12 minut będzie 16, wtedy serwis w Trójce. Program trzeci. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal